raz. Tak, tak, tak, tak, cały czas, czas. Kurewskie życie, raz, dwa. Tak, tak. Życie jest kurewskie, patrz jak się porobiło. Tylko dobrze byś chciał żyć, żeby tylko tak było. Mało tego, nic nie idzie, jakbyś sobie tego życzył. Nieraz ryczę cię chcę i wkurwiony wstajesz, krzyczysz. Wyczyść wszystkie brudne myśli, zauważ kasuj. Wycisz ogłupiony umysł, poranioną duszę ratuj. Racuj bliskich, nie katuj. Kiedy brat na twoich oczach upada, pomóż bratu. Ważne dłonie pomocne, oni nie myśl jak o suce. Pomyśl jak o siostrze, a ty nie wstydź się dziewczyno. Ciuchów drugiej kategorii, bo czy warto się skurwić? Tylko po to, by być modnym, te kradnie, bo głodny. Tylko głód jak u narkusa, nie ma za co ćpać, to nie syka, w kurz rusza. Diabeł zaprzedana dusza, ten głód do grzechu zmusza. On zepchnięty na margines, nie cofnie się przed niczym. Nie szarpnie, wtedy ginie, on wie, że jest już martwy. Za życia, które nazwał kurewskim, nie na żarty. Ja mam umysł otwarty, to i tak błąd za błędem. Popełniam je kolejnie, choć niektórzy widzą we mnie człowieka sukcesu, uosobienie marzeń. Życie kurewskie jeszcze nie jedno ci pokażę. Więcej dobrych, złych zdarzeń, zbyt wiele mocnych wrażeń. Wystarczając się przy barze, myślisz o nowej ofiarze. Chcesz dać ujścia cierpieniom, zadasz cierpienie innym, bliskim niewinnym, co przez przypadek wyszło. Stanęli na twej drodze, a ty palą wszystkie mosty. Nie chcesz, kurwysynu, żadnej dłoni pomocnej. Żegnasz beztroskie życie, inaczej rezygnujesz z walki. Zbyt wielki to ciężar, miałbyś przyjąć go na barki. Z góry założyłeś, zanim jeszcze spróbowałeś, że sprawy nie podołasz, ile razy żałowałeś. Nie pamiętasz, czy nie chcesz odpowiedzieć na kwestię. Sprawa cię przerasta, mówisz, życie jest kureskie. Oto życie kureskie, które tak często przeklinasz. Oto życie kureskie, w którym tak często przeginasz. Oto życie kureskie, życie kureskie. Za to życie kureskie, miej do siebie pretensje. Oto życie kureskie, które tak często przeklinasz. Oto życie kureskie, w którym tak często przeginasz. Oto życie kurewskie, życie kureskie. Za to życie kureskie, miej do siebie pretensje. Znaleźć plan na życie, ilu z was tak zakładał? Ile było przykładów na przegrane życie? Mało, bo przeważnie ideały, którym hołdujesz za młodu, giną w rzeczywistości. Tak chujowo jest na ogół, wiem, wiem. Chuj kłopotów, dupa z tobą zerwała. A najlepszy kumpel chciał zrobić z ciebie wała. A ty gęba rozeczpana się, wałęsasz po projektach. Matka modli się o zmiany i kolejny raz wymiekła, widząc w opłakanym stanie swego syna. To relacja na zimno, tych codziennych zdarzeń świadek. Trochę trudny dzieciak przeżył, mimo to non stop zdziwiony. Życie kureskie zbiera swe owocne plony. Wiecznie niezadowolony, frustracja, strach, niepewność. Jedziesz po wszystkich, kurwysynu, masz czelność. Po co się unosisz, ochłoń, sprawę przemyśl. Wiem, jesteś młody, robisz błędy, rozumiemy. Ale po co te sceny, że w tym życiu nic nie warto? Zrobić cokolwiek, by się wybić ponad bagno. To wciąga coraz większe rzesze młody. Kurwiony każdy jeden, bo nie zaznał wygody. A najdrobniejsza sprawa urasta do rangi przeszkody. Macie tyle swobody, korzystajcie z niej mądrze. Nie mówię, będzie dobrze, lecz w działaniach was poprze. SLU to szacunek dla ulicy, naszych ludzi. Ludzie z ulicy, którzy muszą się natrudzić. W odróżnieniu od nas żyją na dolnym pułapie. Na innym etapie, nikt z nich po mnie się nie drapie. Bo se zdaje doskonale sprawę swego położenia. Pamiętaj, mało lat, wiele możesz podmieniać. Jedna rada odrycha, ciesz się z tego, co masz. Małe rzeczy chciej doceniać, w życiu masz młodziutki staż. Dziś mi nie mów więcej, że to życie dobrze znasz. Wszystkie negatywy wymasz, popraw błędy, to sprawdzia. Nie możesz, nie warto, czy nie chcesz, odradzam. W ten sposób myśleć, taki stan to depresja. Z pętlą na szyi, chciałbyś zeskoczyć z krzesła? Kozaku presja, nie poddawaj się nigdy. Choć w plecach widły, chcesz, wybierz modlitwy. Ja stawiam na rozum, zimną krew, stop emocją. Nawet jeśli jest kureskie, masz ode mnie dłoń pomocną. Oto życie kureskie, które tak często przeklinasz. Oto życie kureskie, w którym tak często przeginasz. Oto życie kureskie, za to życie kureskie, miej do siebie pretensje. Oto życie kureskie, które tak często przeklinasz. Oto życie kureskie, w którym tak często przeginasz. Oto życie kureskie, za to życie kureskie, miej do siebie pretensje.